niż witaminy. Aflofarm. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października, minęła 5 po południu. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Komisja weryfikacyjna zawiadomi prokuraturę w sprawie grzywien nałożonych na prezydent Warszawy. Sąd administracyjny zdecydował, że Hanna Gronkiewicz-Walce nie musi ich płacić. W Katowicach ruszył proces oskarżonych o korupcję byłego szefa MSWiA Krzysztofa Janika i byłego wiceministra finansów zarządu SLD Wisława C. Na Półmetku jest selekcja do oddziałów specjalnych AGA. To miejsce w elitarnej jednostce. Walczy 24 ochotników. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pierwszą z grzywien nałożonych na Hannę Gronkiewicz-Walc przez komisję weryfikacyjną za to, że nie stawiła się na posiedzeniu komisji. Zdaniem sądu prezydent nie jest stroną postępowania, jest nią miasto stołeczne Warszawa. Sąd stwierdził też, że Hanna Gronkiewicz-Walc mogła zostać wezwana do stawienia się przed komisją, natomiast brak jej obecności nie uzasadnia nałożenia grzywny. Pytany o tę decyzję członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta komentował. W USA jasno stwierdził, że Hanna Gronkiewicz-Walc ma obowiązek stawiennictwa przed komisją, jeśli komisja ją wezwie. WSA jasno stwierdził, że nie jest rolą osoby wzywanej ocena zasadności tego wezwania. Sąd stwierdził, że niestety za niestawiennictwo Hanny Gronkiewicz-Walc komisja powinna obciążyć właśnie miasto stołeczne Warszawa tą grzywną. To jest jedyny, ostatni element, w którym ze smutkiem przyjęliśmy orzeczenie sądu administracyjnego. Zdaniem Sebastiana Kalety wyrok dowodzi, że prezydent Warszawy naraziła ratusz na straty finansowe. Zapowiedział w tej sprawie złożenie zawiadomienia do prokuratury. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc uważa, że wyrok sądu administracyjnego potwierdził, że komisja weryfikacyjna nieprawidłowo stosuje prawo. Pan przewodniczący Jaki chwalił się, że napisał ustawę o komisji i on ją stosuje. Stosuje tak jak chce. Tak jak chce, stosuje w sposób wolontarystyczny, mszcząc się na politycznych przeciwnikach. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział, że komisja odwoła się od nieprawomocnego wyroku sądu administracyjnego. Dodajmy, że dotyczył on tylko jednej grzywny w wysokości 3000 zł. W sumie Hanna Gronkiewicz-Walc ma zapłacić 40 tysięcy, bo nie stawiła się na żadnym z dotychczasowych posiedzeń. Kolejne decyzje w sprawie grzywien sąd ma wydać w przyszłym miesiącu. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach ruszył proces oskarżonych o korupcję. Wśród nich są były szef MSWiA Krzysztof Janik z SLD i były wiceminister finansów zarządów Sojuszu Wiesław. Zdaniem prokuratury przyjmowali oni łapówki od katowickiej firmy współpracującej z kopalniami. Więcej o tej sprawie wie Łukasz Kałuża. Jedna z katowickich firm, która dostarczała artykuły chemiczne dla kopalń, miała długi i jej przedstawiciele chcieli umorzenia zadłużenia. Urzędnicy mieli w tym pomagać, mówi prokurator Ewa Kordula. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził kontynuowanie procederu korupcyjnego. Oskarżeni do popełnienia tych czynów się nie przyznają, w tym także były szef resortu spraw wewnętrznych. Uniewinnieni. Brawo, trzeba szanować. A to cenie jest wysoki sąd. Krzysztof Janik miał przyjąć od katowickiej firmy 140 tysięcy złotych łapówki, Wiesław C. o 100 tysięcy złotych więcej. Była wiceszefowa Izby Skarbowej w Katowicach miała przyjąć korzyści majątkowe o wartości około 10 tysięcy złotych. Były dyrektor tutejszej Izby Skarbowej zdaniem śledczych miał z kolei przekroczyć swoje uprawnienia. I w serwisie Trójki zmieniamy temat o pomoc przy zbiórce na ośrodek dla bezdomnych, apeluje Fundacja Kapucyńska w Warszawie. Nowo powstający budynek przy ulicy Miodowej ma już dach, ale cały czas potrzebna jest pomoc darczyńców, mówi Edyta Foryś z fundacji. Teraz kolejna część prac to będą prace w środku budynku, ale ponieważ to dopiero połowa prac, to nadal potrzebujemy waszego wsparcia, takiego konkretnego finansowego. Cała ta w ogóle budowa jest możliwa dzięki waszemu wsparciu. Serdecznie zapraszam do takiego czynu miłosierdzia, do wpłat w cel właśnie skończenia tej budowy Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. A ten ośrodek ma być ukończony wiosną przyszłego roku. Koszty całej budowy to ponad 3 miliony złotych. Szczegółowe dane na temat prowadzonej zbiórki są na stronie internetowej Fundacji Kapucyńskiej. Selekcja na Półmetku. 24 ochotników walczy o miejsce w gliwickiej jednostce specjalnej AGAT. Do wieczora będą się mierzyć z zadaniami na bieszczadzkich szlakach. Zmaganiom kandydatów przygląda się Agnieszka Drążkiewicz. Trzeci dzień selekcji to marsz zespołowy. Kandydaci podzieleni na dwie grupy muszą wykazać się orientacją w terenie i perfekcyjną znajomością. znajomością mapy. Prowadzą marsz zespołowy, wyznaczeni są liderzy, którzy odpowiadają za nawigację. No i tutaj obserwujemy ich predyspozycje do dowodzenia, zaangażowanie, no i samą pracę w grupie. Tłumaczy Maciek, kierownik selekcji. Ale całodniowy marsz to nie wszystko. Na trasie instruktorzy co chwilę robią przerwy i wyznaczają kolejne zadania. Foxtrot, Victory, 0, 4, 0, 5, 4, 9, 0, 5. Szukać. Kandydaci w połowie dzisiejszej trasy musieli też pokazać, jak radzą sobie z przeprawą przez rwący potok, a zadania zakończą dopiero po zmroku. Kto chce sobie nogi przypudrować, no to jest na to chwila, posprawdzać sprzęt, podopinać, bo później jest ogień znowu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. No i w ciągu trzech dni ze sprawdzianem nie poradziło sobie 10 osób. Większość zrezygnowała z powodu kontuzji. Selekcja zakończy się natomiast w piątek. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie, 17.30. Słyszałeś, to był trening kandydatów do jednostki specjalnej AGAT. Znam. Przypomina mi to trochę nasz trening przed jutrzejszym meczem. Tak, tak, my nocami trenowaliśmy głównie i spaliśmy pod gołym niebem i przykrywaliśmy się gazetami. Dokładnie. To co, zaczynamy? Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce. I tenis na początek i popis Karoliny Woźniackiej w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata w Singapurze. Dunga w drugim meczu grupowym pokonała liderkę rankingu WTA Simone Halep do 0 i do 2 i półfinał ma na wyciągnięcie ręki. Trwa drugi mecz w grupie czerwonej. Elina Svitolina i Caroline Garcia wygrały po jednym secie. Zaczyna się trzecia, decydująca partia. Jutro Trójka będzie nadawać ze Stadionu Śląskiego, a za niecały rok, dokładnie 15 września, zaryczą tu ponownie silniki motocykli żużlowych. W Chorzowie odbędą się, o czym już plotkowano, indywidualne Mistrzostwa Europy. Kolejny cel to na pewno jedna z rund cyklu Grand Prix, ale to na pewno jeszcze nie w przyszłym roku. A skoro mowa o Grand Prix, to tegoroczne kończy się w sobotę na stadionie Etihad w Melbourne. Nasi ludzie ciągle z szansami nawet na dwa miejsca na podium. Wiceliderem cyklu jest Patryk Dudek. Maciej Janowski zajmuje czwartą pozycję z zaledwie dwupunktową stratą do trzeciego Taja Wuffindena i tak opowiada o ostatnich dniach przed startem. Zrobiłem parę treningów, takie fizyczne treningi praktycznie codziennie. Troszeczkę odpoczynku też, ale raczej bez jakiegoś specjalnego nastawiania się po prostu czekamy. Tyle nam zostało. Zawody w Melbourne w sobotę, początek o godzinie 10.30 naszego czasu. Tydzień później Deontay Wilder, ten sam, który swego czasu wybił boks z głowy naszemu Arturowi Szpilce w Nowym Jorku, skrzyżuje rękawice z Bermainem Stuyvernem. Stawką walki będzie pas mistrzowski Federacji WBC w kategorii ciężkiej i Wilder złożył przed tym pojedynkiem odważną deklarację. Możecie to napisać, umieścić w tytule i wypominać mi to po walce. Jeżeli przegram, to odchodzę z boksu i będę walczył w MMA albo gdzie indziej, rzucił na konferencji prasowej. Bieganie to, jak wiadomo, dla pięściarzy ważny element treningu, ale nie tylko bokserów zapraszamy na warszawski bieg niepodległości. Atmosfera absolutnie zjawiskowa, a do tego szykuje się frekwencyjny rekord, o czym mówi dyrektor Biura Sportu w Warszawie Janusz Samel. Ja się bardzo cieszę, że możemy zaproponować tak dużą formułę, 18 tysięcy pakietów. Mam nadzieję, że to będzie 18 tysięcy osób na starcie plus kibice w jednym miejscu. Mam nadzieję, że to będzie około 30 tysięcy ludzi, którzy będą świętować na sportowo odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada. A to naprawdę świetny pomysł, żeby uczcić rodzinnie odzyskanie przez Polskę niepodległości. Trójka od lat jest patronem tego biegu. Znów o sporcie na naszej antenie za dwie godziny. W nocy zachmurzenie duże, początkowo miejscami słabe opady deszczu od zachodu zanikające. Najdłużej te opady w nocy będą się utrzymywały na wschodzie. Temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 w centrum i do 11 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami głównie na północy słabe, przelotne opady deszczu. Na południu, między innymi w Chorzowie, tam gdzie Stadion Śląski, raczej bez opadów. Temperatura jutro od 10-11 stopni na Mazurach do 15-16 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany z zachodu. Wysoko w Tatrach, silniejszy tam porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim.

bram miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Ciągle ktoś się skarży, że kierowcy nie jeżdżą na suwak, że jazda na suwak jest taka świetna i taka, tak szybko się przejeżdża. Tylko ci panowie nie zauważyli chyba, że na prawym pasie stoją ciężarówki. No nie wiem, na odcinku kilometra stoją godzinę. A ci, którzy tak krzyczą o tym suwaku, jadą sobie lewym pasem do końca. Tam się wciskają, nie stoją nawet 5 minut i wtedy oni stwierdzą, że to jest taka świetna, świetnie po prostu. No tak szybko to im zeszło ten korek, że w ogóle nie ma o czym gadać. Może byśmy zamienili, niech ci, którzy tak krzyczą o tym suwaku, niech oni jadą prawym pasem, a ciężarówki pojadą lewym pasem. I wtedy będą wpuszczać te ciężarówki z lewego pasa na prawy. Zobaczymy, co wtedy powiedzą. I to był inny punkt widzenia. Pan to widzi z samochodu ciężarowego. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Mówiąc o totalitaryzmach XX wieku, zwłaszcza na Zachodzie, zwykle podkreśla się ofiary nazizmu. Tymczasem, jak szacują historycy, w ubiegłym stuleciu z rąk komunistów mogło zginąć nawet 100 milionów osób. W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą rewolucji październikowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu otwarto wystawę Zbrodnia bez kary. Pokazuje ona zarówno sylwetki osób, które przeciwstawiały się komunizmowi, jak i historię ofiar tego systemu. O wystawie ze Strasburga Karol Surówka. W otwarciu wystawy wzięli udział europarlamentarzyści z Polski i Francji, ale też działacze opozycyjni. Na plakatach przedstawiono historię przejęcia władzy przez bolszewików, dane związane z największymi zbrodniami komunistycznymi, ale też sylwetki osób, które przeciwstawiały się komunizmowi. Między innymi księdza Jerzego Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Sołżenicyna i Fiodora Dostojewskiego. O ofiarach komunizmu mówił podczas otwarcia wystawy były francuski eurodeputowany Bernard Antony. Krytykował Francję m.in. za to, że wciąż stoją tu pomniki działaczy komunistycznych. Niech przyjdzie w końcu dzień, w którym zrobimy ogólne rozliczenie komunizmu. Wymaga tego historia dla wszystkich osób, które zginęły. Podczas otwarcia przemawiał również białoruski naukowiec i działacz opozycyjny Aleksander Stralcow-Karwacki. Podkreślał, że wciąż na świecie z powodu komunizmu cierpią miliony osób. Pochodzę z kraju, który został bezpośrednio dotknięty przez komunizm i bolszewizm. Rzeczywiście te zniszczenia poczynione przez komunizm są ogromne i okropne. Można powiedzieć, że rzeczywiście ten nowy, tak zwany sowiecki człowiek został wychowany. Mamy tego sowieckiego człowieka. Człowieka bez tradycji, bez odpowiedzialności i w tym polega jakby najpoważniejszy błąd Rosji, czyli najpoważniejszy efekt bolszewizmu, bo można odnowić kościoły czy budynki, można zrobić drogi, ale człowieka odnowić w ciągu jednej generacji się nie da. Zdaniem organizatora, europosła Marka Jurka, wystawa ma zwrócić uwagę między innymi na to, że komunizm nigdy przez instytucje unijne nie został jednoznacznie potępiony. Jednym z niewielu dokumentów, który powiedział jasno o zbrodniach komunistycznych i potępił ludobójstwo komunistyczne, była przyjęta 8 lat temu uchwała w sprawie Wielkiego Głodu na Ukrainie. Parlament Europejski co miesiąc podejmuje jakąś rezolucję, w której przestrzega przed nacjonalizmem. Ale tak naprawdę nie ma dokumentów Parlamentu Europejskiego, które expressis verbis potępiałyby komunizm. Wystawę można oglądać w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu do jutra. Później ma zostać również pokazana w Polsce. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziękuję bardzo, a patronem wystawy jest Radiowa Trójka. 20 minut po 17, już za chwilę w audycji popołudniowej o zawałach u kobiet. Objawy nieco różnią się od objawów u mężczyzn. Często to są bóle, które dotyczą karku, szyi, obydwu rąk, czasami żuchwy. U mężczyzn jest to na ogół ból zamostkowy. Więcej na ten temat za 2,5 minuty. Laureatka Mateusza, Gaba Kulka. 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Kobiety piastujące wysokie stanowiska, matki godzące macierzyństwo z pracą zawodową, najgorszy wróg, czyli wieczny pośpiech, coraz częściej panie palą papierosy, to powoduje, że zawały serca nie są chorobą charakterystyczną tylko dla mężczyzn. Jak na dłoni pokazują to statystyki. Codziennie w Polsce z powodu niewydolności układu krążenia umiera blisko 500 osób, z czego połowę stanowią kobiety. Sprawę komplikuje fakt, że pierwsze objawy zawału serca u pań są tak nietypowe, że często pomoc wzywana jest zbyt późno, ostrzega kardiolog profesor Janina Stępińska. Znany jest taki film propagujący objawy serca u kobiet, emitowany w Stanach Zjednoczonych, mówiący o tym, jak młoda kobieta mówi o tym, że najpierw właśnie poda śniadanie, zawiezie dzieci do szkoły i potem ewentualnie pójdzie do lekarza, ale już nie zdąży, bo traci przytomność z powodu zawału serca. Obecnie robię studia doktoranckie. Młoda mama na urlopie wychowawczym. W wolnym czasie między karmieniem a zabawą piszę doktorat. Wystarczy sobie pewne cele założyć i je realizować. Kobietom się czasami wydaje, że zawał serca to jest domena panów, a tutaj się okazuje, że niekoniecznie. Czy my faktycznie musimy tak wszędzie pędzić? My kobiety. Właśnie nie musimy pędzić. Psycholog, trener biznesu Beata Kapcewicz. Fear of missing out, czyli taki strach przed wypadnięciem z tego, co się teraz dzieje. I adrenalin Kalina cały czas nam każe biec. I dlatego warto jest zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, co jest dla mnie ważne w tej sytuacji. Coraz więcej kobiet niestety ma zawały serca, tylko w sposób inny to się objawia. Czy jesteśmy w stanie wyłapać ten moment? Bóle wieńcowe, czyli te bóle zapowiadające zawał. Często to są bóle, które dotyczą karku, szyi, obydwu rąk, czasami żuchwy. Czasami nie mają charakteru piekącego, takiego typowego ucisku jak u mężczyzn. U mężczyzn jest to na ogół ból zamostkowy. Kobiety mogą wręcz nie mieć żadnego bólu i na przykład poczuć się słabą. Zaraz po pierwszym zawale. Pacjentka Sylwia Adamowicz. A miałam ich 2,5. Pogotowie przyjechało bardzo szybko i uniknęłam konsekwencji jakiegoś poważnego zawału. Prawdą jest to, że więcej kobiet ma zawały, mają wysoką śmiertelność w tym zawale, ale to, co jest najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, to, że kobiety, które mają nadciśnienie tętnicze, które obserwują jakieś ograniczenie swojej tolerancji wysiłkowej, na ogół ból zawałowy nie jest pierwszym bólem w życiu, na ogół. I wtedy mają takie dolegliwości zapowiadające, które się łączą na przykład z wysiłkiem, ze zmianą temperatury. Jest to jakiś rodzaj dyskomfortu, który się pojawia gdzieś, no jednak na ogół w obrębie klatki piersiowej, czasami rąk, czy nadbrzusza. To jest jakiś sygnał zapowiadający. Jeśli to się powtarza, to już wymaga diagnostyki. Ja sobie wyobrażałam, że ja będę taką mamą dwójki dzieci, dziewczynki, chłopczyka, to wszystko będzie takie idealne. Mama dorosłych już dzieci. Jak z książki, z romansu. Na życie jest zupełnie inne. Byłam rzucona na głęboką wodę. Jesteśmy wiecznie w stresie, że coś nam umknie, że my nad czymś nie nadążymy, za przepisem, za tym, co dla dzieci jest ważne. Bardzo szybko zmienia się rzeczywistość wokół nas. I ten taki przystanek stop i powiedzeniem, co jest dla mnie ważne, żeby wybrać z tego to, co mi służy. To dotyczy wszystkich, mężczyzn również. O czym się różnimy? Mózgiem. Niebezpieczny jest temat. Badania już pokazują, że kobiety mają ten mózg bardziej przystosowany do dzisiejszych czasów, natomiast nam brakuje jednej rzeczy, którą panowie mają. To jest tak zwany nothing box, czyli taki pojemnik, gdzie nic się nie myśli w mózgu. Jak pyta się, kochanie, o czym ty myślisz? A on mówi, o niczym. Poziom kortyzolu spada i on się wyluzowuje. Dobrze, a my tego pudełka nie mamy. Nie mamy. Moje koleżanki zamykają się w łazience i mówią, to jest mój czas. Wanna, mój relaks, mój czas. Właśnie, panowie zawsze narzekają, co ty tam robisz w tej łazience. A może właśnie ja ten pojemniczek w mózgu staram się wypracować. I teraz, jeżeli my potrafimy się wyciszyć, pobiegać, pójść na spacer. Tlenić przynajmniej, dać temu sercu pożywienie. Dokładnie. To zupełnie inaczej wpływa również na nasz organ, jakim jest serce. Nie mówię o emocji, o uczuciach, mówię organ, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć. Pierwsze dziecko to jest ogromny szok i masę nowych obowiązków, ale też i dużo radości. Pani Anna jest mamą po raz pierwszy. Mnóstwo się zmieniło, odpoczęłam od pracy zawodowej. Nabrałam dystansu do innych spraw, które nie były aż tak istotne. Statystyczna Polka z zawałem serca dociera do pogotowia ratunkowego pół godziny później niż mężczyzna w podobnej sytuacji. To utrudnia postawienie diagnozy i zmniejsza szanse pań na skuteczną pomoc. O czym przypominała Ewa Dudzińska. Tu Trójka. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prosiuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. To Trójka, audycja popołudniowa. Jest 17.30. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz-Walce, zapowiedział to członek Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. To echa dzisiejszego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym prezydent Warszawy nie musi płacić pierwszej grzywny za niestawienie się przed komisją. Według Kalety sąd potwierdził, że prezydent Warszawy ma obowiązek stawić się przed komisją, jeżeli zostanie przed nią wezwana. A skoro nie przyszła i karę musiałoby zapłacić miasto, to narazi je na straty. W tej sytuacji jesteśmy niejako zmuszeni poinformować prokuraturę o tym, że umyślne działania Hanny Gronkiewicz-Walc mogą doprowadzić do uszczuplenia majątku publicznego w zakresie jej niestabilnictwa. Dotychczas komisja weryfikacyjna nałożyła na prezydent Warszawy w sumie 40 tysięcy złotych kar grzywny. Nawet 18 tysięcy zawodników stanie na starcie tegorocznego biegu niepodległości w Warszawie. Wyścig ruszy 11 listopada. Start zaplanowano ze skrzyżowania Alei Jana Pawła II i ulicy Stawki o 11.11. Do pokonania będzie 10-kilometrowa trasa. Potrwa to, myślę, około 3 godzin, bo limit na pokonanie jest dwugodzinny. Mówi Marcin Kurieta z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Przed głównym wydarzeniem zaplanowano bieg Mila Niepodległości na dystansie 1918 metrów. Prezydent Niemiec opowiedział się za ponownym zbliżeniem z Moskwą. Frank-Walter Steinmeier jest pierwszym od 7 lat prezydentem Niemiec, który składa wizytę w Rosji. Oficjalnym powodem wizyty jest zwrot kościołowi ewangelicko-luterańskiemu zarekwirowany przez władze sowieckie katedry. Po południu niemieckiego prezydenta przyjmie prezydent Putin. I na tym kończymy skrót, a teraz już wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Szwajcarski frank najtańszy od 33 miesięcy. Zaczynamy nietypowo od informacji wprost z rynku walutowego. Po godzinie 16 frank kosztował poniżej 3,62 zł. Tak tani nie był od pamiętnego stycznia 2015 roku, kiedy szwajcarski bank centralny uwolnił notowania swojej waluty. Skąd ta przecena, tłumaczy Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Niski kurs franka u nas w kraju to wypadkowa tego, co dzieje się na parze euro do franka, gdzie widzimy wyraźne wzrosty, które są pokłosiem oczekiwań inwestorów dotyczących zmian polityki w strefie euro, a także tego, że Bank Szwajcarii jeszcze długo utrzyma bez zmian swoją luźną politykę. Widzimy też wzrost oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych w Polsce w przyszłym roku. W średnim terminie ten kierunek na parze frank złoty może być utrzymany, chociaż nie wykluczam jakiejś korekty w najbliższych dniach. Drobną korektę mamy już teraz. Frank kosztuje 3,63 zł. Euro po 4,24, dolar po 3,59, a funt brytyjski kosztuje w tej chwili 4,76 zł. Wspólny bilet na kolei na kolejnych torach. Pociągi z Wielkopolski mają przystąpić do inicjatywy jednej opłaty za podróż wagonami różnych kolejowych spółek, poinformował prezes PKP Krzysztof Mamiński podczas obrad Sejmowej Komisji Infrastruktury. O szczegółach Aleksander Przoniak. Wspólny bilet zaczął funkcjonować we wrześniu tego roku. Na razie jest to porozumienie trzech przewoźników: PKP Intercity, Przewozów Regionalnych oraz Trójmiejskiej SKM. Niedawno wolę przystąpienia do wspólnego biletu wyraziła też Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Krzysztof Mamiński podkreślił, że jest to bardzo duże ułatwienie dla pasażerów.

moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Powiedzieć odnośnie jazdy na suwak i pana, który przed chwilą wypowiadał się w radiu z punktu widzenia tirowców. Błąd w myśleniu tego pana jest taki, że jakby wszyscy jechali i prawy i lewy pas do samego końca do zwężenia i jeden za jednego by wjeżdżał, to byłby płynny na obu pasach. W tym momencie, kiedy jest właśnie takie dojeżdżanie, jeden zjeżdża wcześniej, drugi później, to stąd pogłębia się tylko i wyłącznie korek. Jeżeli zasada by funkcjonowała, że wszyscy jadą do samego końca, prawym i lewym pasem, to w tym momencie, gdzie jest zwężenie, jeden za jednego w ostatnim miejscu przed samym zwężeniem się wpuszczają i ruch jest płynny. Na tym polega właśnie jazda na suwak. I to powinni zrozumieć kierowcy. Ach, kurdopel natęty, miernota przeklęty, z rybą w nazwisku, bliźniemu po pysku, z pretensjami do tronu, tronu po Napoleonu, ostatni z miotu, bez krzty po lotu. Odzenianie! Jak strumieniami chleje się. Oceniaj mnie, niech jak strumieniami chleje się. Przez świat niedoceniony, bez szansy na żonę. A po co mu żona, przecież żadna niegodna. Bo każda kobieta ma w sobie coś z dziwki. Zadasz się z taką, o skubie do centa. Oceniaj mnie, niech ja z sumieniami chleję się. Oceniaj mnie, niech ja z sumieniami chleję się. Na te wszystkie smutki z nienawiści. specjaliści do sztuki. On został krytykiem, pewnie jest tutaj dzisiaj. I jadł mu się leje i zjadł kałuża. I jadł mu się leje i zjadł kałuża. Ocenianie, niech jad strumieniami leje się. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Gośćmi państwa w studiu w Strasburgu są posłowie do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam państwa. I Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się państwu. O, ale potężny głos. Parlament Europejski przyjął dziś stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Czy są takie zmiany w stosunku do stanowiska negocjacyjnego przyjętego w Luksemburgu, które Polsce mogą się podobać? Pan poseł? No, całe to rozporządzenie nam się nie bardzo podoba, znaczy ta dyrektywa, dlatego że... Szukam światełka w tunelu. No my też. My też szukamy, ale to jest wyraźne pogorszenie warunków działania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w Unii Europejskiej w stosunku do tego stanu prawnego, jaki istniał przed zgłoszeniem tej inicjatywy, tej rewizji dyrektywy, niestety. Polskie firmy będą musiały... My nie znamy oczywiście końcowego jakby wyniku negocjacji między parlamentem. No właśnie chciałam o tym porozmawiać, co tak, się jeszcze wydarzy, ale co się wydarzyło dzisiaj? Dlatego, że wydłużony został ten okres z 12 do 24 miesięcy, prawda? Dla pracowników delegowanych. To jest cały czas stanowisko parlamentu, dlatego że myśmy to przyjęli stanowisko już wcześniej i my podtrzymujemy to stanowisko w parlamencie. Rada, jak wiadomo, przyjęła dwa razy krótszy okres z możliwością ewentualnie przedłużenia jeszcze o 6 miesięcy. Ale to jest, znaczy parlament stoi na stanowisku, że jeśli chodzi o okres powinien być dłuższy, jeśli chodzi o również kwestie związane z obowiązywaniem układów zbiorowych, to one też powinny dotyczyć tylko układów ogólnie obowiązujących, podczas gdy tutaj mamy w stanowisku Rady wszystkie układy również na poziomie regionalnym i lokalnym. No jest kilka jeszcze takich zabezpieczeń, które można ewentualnie jeszcze obronić, mianowicie... No właśnie, co można obronić? Można podwykonawców. Co znaczy, i gdzie i kiedy? Tak, no dobrze. Jaka będzie ta procedura? Dlatego, że w ogóle to są 4 lata na dostosowanie się do nowej sytuacji, ale od momentu, kiedy ona już się stanie faktem, prawda? No tak, ona jeszcze nie jest faktem, bo jeszcze nie została podjęta ostateczna decyzja. Decyzję podejmuje Rada z Parlamentem łącznie. Więc muszą się tutaj dogadać. Ja myślę, że to jest ostatnia szansa dla Polski, żeby jeszcze złagodzić zapisy tej dyrektywy. Pierwszy w ogóle grzech pierworodny to taki, że w ogóle z Komisji ona wyszła w zbyt restrykcyjnej formie. Nie powinniśmy nigdy dopuszczać do tego, żeby z Komisji Europejskiej wychodziły akty prawne niekorzystne dla nas, które potem jest bardzo trudno odkręcić. A co mogliśmy zrobić? Co mogliśmy zrobić, żeby z Komisji Europejskiej taki akt nie wyszedł, taka propozycja? Wszystkie kraje działają w sposób taki nieformalny, wpływając na kształt aktów prawnych. No, to są robocze kontakty i takie nieformalne kontakty z urzędnikami Komisji, które mają na celu zadbanie o to, aby akt prawny nie był zbyt kontrowersyjny, żeby jednak nie naruszał zbyt w dużym stopniu interesów poszczególnych państw. Co zrobiliśmy, a czego nie... Co mogliśmy zrobić, a czego nie zrobiliśmy? To pytanie do pana Kosmy Złotowskiego. Może teraz, żeby była jakaś różnorodność głosów. Panie redaktor, faktem jest, że z Rady Europejskiej wyszedł dokument gorszy niż z Parlamentu Europejskiego, chociaż tegośmy się nie spodziewali. Ale też faktem jest, że tutaj walka idzie o podział rynku. Podział rynku Europy na rynek wschodni i rynek zachodni. I to jest jeszcze w dodatku zupełnie iluzoryczna korzyść dla autorów. No, autorem jest tutaj przede wszystkim pan prezydent francuski Macron. A dlaczego pan mówi iluzoryczna? Dlatego mówię iluzoryczna, że On uważa, że ograniczenie delegowania pracowników przez kraje Europy Wschodniej spowoduje zwiększoną ilość miejsc pracy dla odpowiednich pracowników francuskich. Otóż to nieprawda, bo ci pracownicy już nie pracują w tych sektorach gospodarki, gdzie kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, delegują swoich pracowników, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli by mieli wrócić do tych sektorów, no to za dużo większe pieniądze, innymi słowy, będzie drożej, byłoby drożej. Co jeszcze można zrobić? No, jest oczywiście jeszcze parę światełek w tunelu. No, po pierwsze, będą negocjacje między tym, co wyszło z Parlamentu Europejskiego, a tym, co wyszło z Rady Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. A jak to wygląda? Druga rzecz, że takie... jest jeszcze trochę szerszy kontekst, a mianowicie... Przepraszam, ja panu przerwałam, bo to jest ciekawe. Tak. Jak takie negocjacje pomiędzy Parlamentem a tym stanowiskiem Komisji Europejskiej, znaczy Rady Europejskiej wyglądają? Kto negocjuje? W jaki sposób? Negocjują przedstawiciele komisji, którzy dostaną do tego mandat. Przedstawiciele komisji odpowiedniej. Komisji Parlamentu Europejskiego. Tak, Parlamentu Europejskiego z urzędnikami Rady. No a potem to jest zatwierdzane z jednej strony przez Parlament, a z drugiej strony przez Radę. Tutaj zwykle dochodzi do jakichś kompromisów. Miejmy nadzieję, że i tym razem coś się uda, aczkolwiek ten kompromis niespecjalnie wykracza poza to, co już zostało zaproponowane. No a obie propozycje, i ta parlamentarna, i ta z Rady Europejskiej, no nie są dla nas korzystne, to jest prawda. A czy to porozumienie można nazwać w taki sposób, jak to określiła unijna komisarz, która wyraziła niezwykłe zadowolenie, że to jest takie zgodne z duchem Unii Europejskiej? Ja mam wątpliwości o tyle, że jeżeli odrębne zdanie ma Wielka Brytania, Irlandia i Chorwacja, a przeciw są Węgry, Polska, Litwa i Łotwa, no to trudno tutaj mówić o porozumieniu dobrym, Dariusz Rosati. Tak, ja może podzielę pogląd pana posła, że to jest porozumienie, które po prostu doprowadzi do wzrostu cen usług w krajach starej Europy, za co zapłacą konsumenci, obywatele tamtych państw. Prezydent Macron istotnie poczynił takie zobowiązania i obietnice w trakcie kampanii wyborczej, że on się zajmie tym zjawiskiem konkurencji, prawda, ze strony państw Europy Środkowej, które dostarczają określone usługi po prostu taniej i lepiej bardzo często. Ale prezydent Macron, chce dodać, o czym nie powiedział mój przedmówca, był gotów negocjować te sprawy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety doszło do tego, że polski rząd w sposób skuteczny zablokował sobie jakąkolwiek możliwość rozmów z prezydentem Macron, obrażając go zupełnie niepotrzebnie i otwierając cały szereg jakby konfliktów na linii stosunków między Warszawą i Paryżem. Ale to my zaczęliśmy, bo myślę, że ciosy były z obu stron. No ja myślę, że zaczęło się od helikopterów. No, bądźmy realistami. No, to jest spory kontakt. Francja wykonała bardzo ważny gest wobec nas, nie sprzedając Mistrali Federacji Rosyjskiej. My się zrewanżowaliśmy zerwaniem kontraktu na helikoptery, a potem już było tylko gorzej, prawda? Obrażanie Francuzów, że nie umieją jeść widelcem i tak dalej. Więc nie było dobrego klimatu do tego, ale nie wiem, przepraszam panie tak? pośle, nie wierzę, żeby z powodu tego, co powiedział pan minister Kownacki, doszło do tego, że mamy teraz niekorzystną dyrektywę europejską. Zaczyna się negocjować, Francuzi chcąc poprawić dyrektywę na swój sposób, powinni zacząć negocjować z krajem, który ma akurat najwięcej w tej sprawie do stracenia. Oni bardzo skutecznie negocjowali z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej i naszego regionu, które poparły stanowisko francuskie w zamian za pewne ustępstwa w innych dziedzinach. Natomiast zwracam uwagę, Polska została tu zignorowana kompletnie. To jest niestety niedobra sytuacja, że do Polski nie wyciąga się, jakby nie proponuje się negocjacji w sprawie, która jest dla nas o kluczowym znaczeniu. Proszę sobie samemu odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, prawda? No niestety jest tak, że nawet niezręczności w dyplomacji, czy jakieś głupie wypowiedzi, jak wypowiedź wspomniana o widelcach, one mają swój ciężar gatunkowy i one po prostu utrudniają porozumienie. No to muszę oddać głos panu minister Rosati. No właśnie, bo tutaj myślę, że będzie jednak polemika. Staje się jednak przesadzać. Myślę, że Francuzi tak strasznie się tym widelcem nie obrazili, zwłaszcza, że to był artykuł w Wikipedii dostępny dla każdego. No wprawdzie ten fragment o widelcach zniknął z hasła pod tytułem Henryk Walezy. No ale to już zostawmy. Myślę, że również helikoptery nie były tym głównym celem. Chodziło o to, co prezydent Macron jeszcze jako minister, a potem jako kandydat na prezydenta w kampanii wyborczej mówił i chce pokazać Francuzom, że swoje obietnice owszem spełnia. A na razie nie ukazuje tego, że to będzie Francuzów więcej kosztowało. Ale pani redaktor, ja chciałbym wskazać, że my mamy też inne argumenty, bo tutaj w Parlamencie Europejskim, w Europie Zachodniej szermuje się takim hasłem, że wschód Europy, czytaj Polska, ale oczywiście nie tylko, dokonuje dumpingu socjalnego, czyli wysyła swoich tańszych pracowników kosztem pracowników zachodnich. I ten no właśnie dumping socjalny... głównie prezydent Macron mówił o dumpingu socjalnym. No więc właśnie, ale cóż to jest dumping socjalny? Odwróćmy hasło pana Jean-Claude Junckera, szefa Komisji Europejskiej, który mówił w swoim inauguracyjnym przemówieniu, ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu. No bo do tego sprowadza się cała ta polityka prezydenta Macron. Odwróćmy to hasło i powiedzmy, ta sama płaca za tę samą pracę u tego samego pracodawcy albo u tego samego właściciela. I cóż się okaże? No, okaże się, że taka sieć Auchan musi płacić kasjerkom w polskich sklepach tyle samo, co i w Paryżu. I wtedy myślę, że ta polskie sytuacja... kasjerki by się ucieszyły. No właśnie, polskie kasjerki by się wtedy ucieszyły, ale firma Auchan niekoniecznie by się ucieszyła. No myślę, że klienci właśnie... de facto też by się nie ucieszyli potem. No właśnie, dlatego że te przedsiębiorstwa korzystają w Europie Wschodniej dokładnie z tego samego, z czego korzystają nasi delegowani w Europie Zachodniej. Z naszej konkurencyjności, która polega na tym, że u nas są inne warunki gospodarcze, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że krótko, jak najkrócej, ale inne jednak niż w Europie Zachodniej. Proszę panów, a co z jednością Grupy Wyszehradzkiej? Bo tej jedności przy tej sprawie nie było. Nie było wspólnego stanowiska. Ja nie wiem, czy ono by coś zmieniło, gdyby było wspólne. Pewnie nie, ale warto się nad tym zastanowić. Czy jest jakieś inne spoiwo Grupy Wyszehradzkiej w tej chwili niż kwestie uchodźcze, które jest. W tej chwili się trochę oddalają, prawda? Jest, no bo Grupa Wyszehradzka to nie jest monolit, to nie jest armia, która każdy rozkaz wykona, tylko to jest grupa krajów, która generalnie widzi inny kierunek rozwoju Europy niż kraje takie jak Francja, niż widać to oczyma pana prezydenta Macrona. I w związku z tym takie głosowania, jak to na ostatniej Radzie, będą się zawsze zdarzać, dlatego że każdy ma swoje interesy i każdy ich przede wszystkim będzie bronił, ale wspólna wizja rozwoju Europy w Grupie Wyszehradzkiej z całą pewnością jest całkiem nieźle zdefiniowana. W innej sprawie pytań chciałbym pod koniec naszej audycji ale zadać, ja skoro wymieniłam, to zaraz ja jeszcze... przy okazji, no wymieniłam tę Grupę Wyszehradzką w kontekście właśnie polityki wobec uchodźców i azylantów. Co w tej chwili się dzieje w Europie w tej sprawie? Bo jest taki jakiś dziwny okres przejściowy, prawda? Takiego zawieszenia. Ja chcę powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka ma bardzo wiele rozbieżnych interesów niestety, choćby w związku z na przykład stosunki z Rosją, czy zaopatrzenia w energię. I budowanie tutaj jakichś sojuszy zamiast powiedzmy dobrych stosunków z Niemcami, czy z Francją, czy z Włochami, czy z Hiszpanią jest po prostu drogą donikąd. Ale Polska nie zamiast, została, panie ministrze, Polska, nie zamiast. No niestety właśnie zamiast, dlatego nie że zamiast, stosunki z Niemcami dodatkowo. Ale stosunki z Niemcami i Francją są najgorsze od czasu PRL-u. Niestety i to jest wasza zasługa. W cudzysłowie oczywiście. Więc w takiej sytuacji nie dziwić się trzeba, że Polska pozostaje osamotniona. Ja chcę tylko powiedzieć, że rząd PiS cały czas mówi o twardej obronie polskich interesów. Tylko trzeba skutecznie bronić tych interesów. No, teraz widzimy, prawda, jak na dłoni, niską skuteczność tej polityki zagranicznej, ponieważ antagonizuje się głównych partnerów, a pamiętajmy, żaden kraj, nawet największy w Unii Europejskiej, sam niczego nie załatwi. Musi budować sojusze i musi mieć sojuszników. Ale do tego, żeby bronić o... swoich interesów. Proszę pana, skoro zapytałem o uchodźców, to może jednak A z uchodźcami jest tak, dlatego że dzięki porozumieniu z Turcją, a także dzięki decyzjom, które miały na celu uszczelnienie granicy, zwiększenie środków na Frontex i na Straż Przybrzeżną, a także dzięki działaniom Włoch w Libii, po prostu w sposób radykalny zmniejszyła się liczba uchodźców napływających do Europy. Czyli problem zmieniło zaczął się również, tak, zaczął być problem mniej zaczęto, palący? Tak, bo zaczęto go rozwiązywać u źródła. I jak zapoznam się z konkluzjami Rady Europejskiej z ubiegłego tygodnia, to bardzo widać wyraźnie, że ten kierunek jest popierany przez całą Unię Europejską. No i właśnie polski rząd mówi, że tutaj mamy sukces, no i bo wyszło na nasze. To, no bo jest to kierunek, który polski rząd wyznaczył już jakiś czas temu. Nie zgadzając się na tę dość idiotyczną propozycję przymusowej relokacji uchodźców, nie tylko nie zgadzając się samemu, ale również tutaj znajdując sojuszników. Tak jest. W taki sposób, że ta propozycja nie przeszła i nie przeszły również żadne ewentualne konsekwencje z powodu nieprzyjęcia tej propozycji. Ja zwracam uwagę, że dokładnie takie stanowisko również reprezentował Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej. Nie, ale niech mi pan nie przerywa, bo już trzeci raz pan przerywa moją wypowiedź. A za chwilę kończymy, parę sekund jeszcze jest. Więc dlatego mówię, Donald Tusk od początku mówił, nie zgadzał się z polityką czy stanowiskiem niektórych krajów, w tym Niemiec, prawda? Ale dobrze, że doszło do tego. Dopiero teraz to zaczął. Nie, ale skąd? Mówił o umocnieniu granic. Granic zewnętrznych i był przeciwny Willkommen Policy, prawda? Czyli polityki przyjmowania. No, bądźmy rzetelni, jeśli chodzi o fakty. Bardzo dyskretnie ten sprzeciw wyrażał. Cieszę się, że... A ja muszę teraz dyskretnie skończyć. No bardzo mi przykro. Tak, dobrze, więc chcę powiedzieć, że to jest sukces Unii Europejskiej, bo zaczyna wreszcie opanowywać. Ten kryzys uchodźców się opanował i dzięki temu, między innymi, że Donald Tusk konsekwentnie reprezentował takie stanowisko. Dziękuję bardzo. Dariusz Rosati, Platforma Obywatelska i Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. Bohater Misz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym.